کسی نے دشمنی کی وجہ سے تھانے میں غلط رپورٹ ایف آئی آر درج کروا دی، رشوت دے کر معاملہ رفع دفع کروایا جا سکتا ہے، ورنہ بدنامی و پریشانی وغیرہ کا سامنا ہے، کیا رشوت دے کر جان چھڑا لے؟ ہاں اگر کوئی اور صورت نہیں ہے رشوت دے کر جان چھڑا لے، کہ اپنے سے دفع ظلم کے لیے رشوت دینا یہ صرف دینے والے کے لیے جائز اور لینے والے کے حرام ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی محمد.